דרכך, אל תיקח ממני, אוי אל תשליחני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, אל תשליחני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, אל תשליחני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני. Yeah.